Să stingă un incendiu care a izbucnit la societatea de transport public din oraș. Carmen Dan nu demisionează de la conducerea Ministerului de Interne, oficialul susține că nu l-a mințit pe premierul Mihai Tudose. Guvernul este unul politic, iar miniștrii sunt validați în forurile statutare ale partidelor din coaliție. Tot acolo se aprobă retragerea lor din guvern. Liberalii punctează asistăm la o răfuială politică pentru a obține controlul asupra Ministerului de Interne. Doi milițieni, Dragnea de Teleorman, Dragnea de Brăila, se răfuiesc pentru controlul Ministerului de Interne. Contractul cadru semnat cu medicii va fi modificat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, astfel vom putea lua direct de la medicul specialist rețete compensate. Am introdus sancțiunea pentru neeliberarea de către medicul din spital a rețetei, pentru că e obligația. Și în Turcia, Curtea Constituțională a decis eliberarea a doi jurnaliști închiși în urma tentativei de lovitură de stat din vara anului 2016. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Începem așadar cu informația dimineții. În Tulcea, pompierii se luptă de câteva ore să stingă un incendiu care a izbucnit la societatea de transport public din oraș. Focul a distrus 13 autobuze, anunță inspectoratul local pentru situații de urgență. Forțele de intervenție au fost suplimentate. La fața locului se intervine cu 8 autospeciale și 80 de subofițeri. Din hala cuprinsă de flăcări au fost scoase 25 de butelii de oxigen și 3 de GPL. Incendiul se manifestă violent, dar din fericire nu sunt victime. Presa locală scrie că grinzile clădirii incendiate sunt pe cale de a ceda. În aceste condiții, acoperișul se poate prăbuși oricând. Detalii găsiți și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Se acutizează disputa dintre premier și șefa de la Interne. Carmen Dan anunță că nu-și dă demisia și respinge acuzațiile potrivit cărora l-ar fi mințit pe premier. Aseară a declarat că plecarea sa din funcția de ministru ține de partid, fiindcă acesta a numit-o. Carmen Dan a trimis în schimb corpul de control al ministrului în inspecție la IGPR pentru a verifica dacă au fost respectate toate procedurile în cazul de agresiune sexuală petrecut pe 10 decembrie 2016. Miercuri, premierul Mihai Tudose a refuzat să-l destituie pe șeful Poliției Române la cererea ministrului Carmen Dan și a cerut acestuia ca în termen de o săptămână să prezinte un raport care să găsească vinovații de mușamalizarea cazului polițistului acuzat de mai multe fapte de pedofilie. Conform fișei de eveniment, autorul era indicat ca fiind agentul de poliție Stan Eugen din cadrul Brigăzii de Poliție Rutieră București. Din dorința de a mă asigura că raportul pe care domnul Despescu îl va prezenta primul ministru va fi unul obiectiv, am decis această verificare, considerând că o instituție care este implicată direct în gestionarea evenimentelor nu se poate verifica singură. Conform procedurilor instituționale, acest tip de evenimente, care privesc fapte penale comise de angajați, se încadrează în categoria evenimentelor despre care trebuie să fie informate toate structurile ierarhice până la nivel de minister. În apărarea sa, Carmen Dan a prezentat aseară acordul inițial semnat de chestorul Cătălin Ioniță, pe care l-a propus pentru șefia poliției, dar care s-ar fi răzgândit peste noapte, spune doamna ministru, din cauza presiunii mediatice. Am aici dovada acceptului exprimat de chestorul Cătălin Ioniță pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Române. Acest acord a ajuns și la domnul prim-ministru. Sintetizând, avem pe de o parte documente și pe de altă parte vorbe. Imediat după ce am anunțat că propun schimbarea din funcție a șefului poliției, s-a declanșat în spațiu public o campanie de denigrare a domnului Ioniță. În condițiile acestei campanii virulente, miercuri dimineață, chestorul Cătălin Ioniță mi-a raportat că are anumite rețineri să meargă mai departe. Carmen Dan a mai declarat că premierul nu a fost interesat să afle aceste detalii în scurta discuție pe care cei doi au avut-o după ședința de guvern de zilele trecute. Nu știu ce răspuns se aștepta să primească premierul de la chestorul Ioniță după ce doar cu 2 ore înainte anunțase public că nu-l schimbă pe șeful Poliției Române. Cum ar fi putut chestorul Ioniță să răspundă că își dorește să ocupe o funcție care nu mai era disponibilă? De aici până la a fi acuzată de minciună este o cale lungă. În legătură cu subiectul demisiei mele, guvernul este unul politic, iar miniștrii sunt nominalizați și validați în forurile statutare ale partidelor din coaliție. Și tot acolo se aprobă retragerea lor din guvern. Într-o replică pe Facebook, premierul Mihai Tudose subliniază că atunci când a anunțat că nu-l demite pe șeful poliției înaintea ședinței de guvern, deja toată presa informase că cel propus ca înlocuitor refuzase postul. Cum poate spune cineva că anunțul meu de la ora 13:30 l-ar fi putut face pe domnul Chestor Ioniță să se răzgândească? Trageți dumneavoastră concluziile, a continuat șeful guvernului în mesajul postat aseară. Pe de altă parte, susținătorii lui Liviu Dragnea îi atrag atenția premierului că forțarea remanierii lui Carmen Dan fără acordul partidului poate duce la căderea întregului cabinet. Un prim semnal a venit de la președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, într-o intervenție la emisiunea Drum cu Prioritate la Europa FM. Trebuie să vedem care este impactul politic, care este părerea majorității care susține guvernul, pentru că nu putem să acceptăm ideea unei majorități care numește un guvern, după care guvernul face ce trece prin cap. Chiar și atunci când poți să faci ce vrei, nu e bine să faci chiar tot ce vrei. O răfuială pentru controlul pârghiilor politice, astfel se vede din opoziție scandalul din jurul mandatului lui Carmen Dan. Îl ascultăm pe președintele PNL, Ludovic Orban. Doi milițieni, mă refer la Dragnea de Telorman și la Dragnea de Brăila, se răfuiesc pentru controlul Ministerului de Interne, așa cum a făcut întotdeauna PSD, care a considerat Ministerul de Interne perla coroanei. Se înmulțesc între timp și anchetele în cazul polițistului bucureștean arestat pentru pedofilie. Instituțiile statului se acuză reciproc de incompetență. Parchetul judecătoriei sectorului 5 susține că secția de poliție 18 ar fi ascuns unele date dintr-un dosar mai vechi în care Eugen Stan era suspect, iar victima a fost o femeie. În replică, polițiștii acuză procurorii că au tratat cazul superficial. Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu în legătură cu modul în care procurorii au instrumentat dosarul în discuție. Dezbaterea despre agresiuni sexuale comise asupra copiilor a readus în discuție cazul unui pedofil căutat de peste 5 ani. Bărbatul în vârstă de 42 de ani a fost condamnat de judecători la 2 ani de închisoare cu executare pentru corupere sexuală, după ce a abuzat de 2 minore. Poliția însă nu a reușit să-l prindă și l-a dat în urmărire internațională. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Gabriela Mladin. Bun găsit, Daniel. Ovidiu Vâlceanu, jurist la o companie de stat din Gorj, a fost prins în timp ce abuza o minoră în vârstă de 9 ani în scara unui bloc din Târgu Jiu. Ulterior, anchetatorii au constatat că acesta mai abuzase o fetiță în vârstă de 10 ani tot în scara blocului. Juristul își urmărea victimele de la școală până la locuințe, iar ca să nu dea de bănuit colegilor, profita de minore în timpul pauzei de masă. Imediat ce a fost condamnat la 2 ani de închisoare, acesta a dispărut, iar de atunci nimeni nu a reușit să-l prindă. Poliția l-a dat în urmărire internațională încă din 2013. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Pacienții vor putea primi rețete compensate și de la medicii specialiști, iar medicamentele vor putea fi ridicate din orice farmacie. De asemenea, analizele vor putea fi făcute și în alte orașe decât cele de domiciliu. Sunt doar câteva dintre modificările contractului cadru, modificări prezentate ieri de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Elena Tudor vine cu toate explicațiile. Românii care au nevoie de rețete compensate de la medicii specialiști scapă de un drum în plus la medicul de familie. Și asta pentru că medicii specialiști vor fi sancționați de acum încolo dacă nu le prescriu pacienților și rețete după control. Astfel, românii care au nevoie de tratament pot primi rețeta imediat după control de la medicul specialist. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Laurențiu Mihai. Am introdus sancțiunea pentru neeliberarea de către medicul din spital a rețetei, pentru că e obligația lui. Era și până acum, dar nu era sancțiune. O altă modificare, analizele vor putea fi făcute în orice laborator din țară. Un pacient din provincie care venea într-un centru universitar pleca de la spital cu o rețetă sau și o recomandare de analize, puteau fi onorate doar în județul unde erau emise, respectiv un centru universitar. Cu nou contract cadru va putea să-și ridice medicamentele și de la el de acasă. Laurențiu Mihai a explicat și de ce se termină fondurile pentru analizele medicale din primele zile ale lunii. Acesta spune că prea puțini români cotizează sume mici la sistemul de asigurări. Asta e ceea ce societatea românească alege să aloce pentru sănătate. Nu pot spune decât că eu fac toate eforturile să fie cât mai bine gestionați banii. Dar dacă sunt 3 lei, sunt 3 lei. Șeful CNAS susține că ar trebui regândit sistemul de asigurări de sănătate în condițiile în care doar 5 milioane de români din întreaga populație a țării cotizează la acest sistem. O sinucidere într-un cămin de bătrân din județul Suceava scoate la iveală mai multe nereguli. Centrul funcționează ilegal, au descoperit autoritățile. Sorin Saizu transmite. Un bărbat care locuia în centrul de bătrâni din localitatea suceveană Valea Putnei s-a sinucis din motive necunoscute deocamdată. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Abia în urma respectivului eveniment, autoritățile județene au aflat că centrul filantropic Vasile cel Mare din Valea Putnei nu avea nicio autorizație din partea vreunei instituții a statului. În prezent, în căminul de bătrâni locuiesc 17 persoane care își donează pensiile preotului administrator al centrului. Corneliu Constantin Luca susține că legea nu îi permite să încaseze mai mult de 70% din veniturile vârstnicilor și că el îi ține aproape pe degeaba, banii fiind insuficienți. Centrul a fost deschis potrivit primăriei Pojorâta în anul 2011. De atunci și până în prezent, căminul de bătrâni a funcționat ilegal. Preotul administrator susține că el a depus documentația necesară autorizării, dar nu a primit niciun răspuns. Reprezentanții prefecturii Suceava susțin că centrul de bătrâni de la Valea Putnei nu a avut niciodată vreo autorizație. Angajații primăriei Pojorâta au încercat în repetate rânduri să facă verificări la respectivul cămin, dar nu li s-a permis accesul în incinte. Prefectura a dispus acum o anchetă în acest caz. Sorin Saizu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene susține dreptul unui bărbat homosexual din România de a trăi în această țară alături de soțul său. Avizul exprimat de avocatul instanței europene este unul consultativ, dar în mod obișnuit opiniile sale sunt luate în seamă de judecătorii curții. Aceasta urmează să delibereze asupra cererii depuse de Relu Adrian Coman, cetățean român și soțul acestuia. Cu detalii, Filip Stan David. Adrian Coman, Robert Hamilton, contre minister de l'Inspection Générale des Affaires Intérieures de Roumanie. Relu Adrian Coman și Robert Hamilton, cetățean american, s-au căsătorit la Bruxelles în 2010. Doi ani mai târziu, ei au cerut oficialităților române documentele necesare pentru a putea locui și munci permanent în România în calitate de soți. Bucureștiul a refuzat pe motiv că acest stat nu recunoaște mariajele între persoane de același sex. Cei doi s-au adresat Curții Constituționale, care la rândul său a cerut lămuriri instanței europene. Dans une situation dans laquelle un citoyen de l'Union a développé ou consolidé une vie de famille avec un ressortissant d'un état tiers. Avocatul general al CJUE spune că, deși statele Uniunii sunt libere să autorizeze sau nu căsătoriile între persoane de același sex, ele nu pot împiedica libertatea de ședere a unui cetățean al Uniunii prin refuzul de a-i acorda soțului acestuia drept de ședere permanentă. Problema, altfel spus, nu e a legalizării mariajelor gay, ci a liberei circulații a cetățenilor europeni. Însă, avocatul general adaugă că viața de familie e protejată în mod identic de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și că, citez, obiectivul care constă în protecția familiei tradiționale nu poate justifica o discriminare pe motive de orientare sexuală. CEDO a stabilit anterior că noțiunea de familie include și cuplurile de același sex și că acestea trebuie să aibă posibilitatea de a obține o recunoaștere legală și protecția juridică a cuplului. Curtea Constituțională a Turciei a decis eliberarea a doi jurnaliști închiși în urma tentativei de lovitură de stat din vara anului 2016. Instanța a stabilit că drepturile acestora au fost încălcate. Unii avocați consideră că decizia instanței ar putea reprezenta un precedent pentru alte 10 de jurnaliști judecați în acest moment în Turcia. După puciul eșuat, regimul totalitar al președintelui Erdogan a lansat o vastă campanie de represiune împotriva opozanților. Au ajuns în detenție peste 50.000 de persoane sub acuzația de uneltire împotriva ordinii politice actuale. De asemenea, au fost închise peste 130 de publicații. Știrile Europa FM la final. Vremea se răcește de astăzi, mai ales în regiunile extracarpatice, unde vor fi temperaturi normale pentru această perioadă din an. Maximele vor fi cuprinse între 0 grade în Moldova și 9 grade în Banat și Crișana. Cerul va fi mai mult noros și temporar vor cădea precipitații. În sudul țării va ploua, la munte și local în Moldova va ninge, în Transilvania vor fi precipitații mixte, iar în regiunile vestice va ploua spre seară. Vremea se va răci ușor și în capitală, cerul va fi acoperit și temporar va ploua astăzi, iar temperatura maximă va fi de 4-5 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională de handbal masculin a debutat cu victorie în preliminariile campionatului mondial din 2019, 34-24 cu Italia, gazda grupei din prima rundă. România a condus în permanență și a avut 5 goluri avans încă de la pauză. Alex Cimicu a fost cel mai bun marcator cu 12 goluri. În celălalt meci din grupă, Ucraina a învins Insulele Feroe cu 30-22. România va întâlni astăzi Insulele Feroe și mâine Ucraina. Meciurile se vor juca tot la Bolzano. Doar câștigătoarea grupei va continua cursa pentru calificarea la turneul final ce va avea loc în Germania și Danemarca. Lionel Messi nu are nevoie de odihnă nici la 30 de ani. A fost titular pentru Barcelona și în Cupa Spaniei și a marcat de două ori în victoria 5-0 cu Celta Vigo din manșa secundă a optimilor de finală. Starul argentinian și-a făcut treaba în primul sfert de oră și a mai oferit apoi o pasă decisivă. După 1-1 în tur, aseară a fost 4-0 la pauză. Au mai marcat Alba și Suarez, iar spre final Rakitic. Ernesto Valverde a folosit cel mai bun prim 11, chiar dacă duminică urmează ca Barcelona să joace în deplasare la Real Sociedad. Amintim că catalanii au 9 puncte avans în Primera División față de Atletico Madrid și 16 peste marea rivală Real Madrid. Carlos Sainz a câștigat etapa a 6-a raliului Dakar, primul succes din actuala ediție pentru legendarul pilot spaniol ajuns la 55 de ani. La trecerea din Peru în Bolivia, Sainz l-a devansat pe coechipierul său de la Peugeot, un alt veteran, Stefan Petranzel. De menționat că prima parte a stagiului de ieri s-a încheiat la o altitudine de 4722 de metri. Lider la general rămâne Petranzel, care concurează în raliul Dakar din 1988, primii 10 ani la clasa moto și vizează acum al 14-lea titlu al carierei. Ieri la motociclete s-a impus francezul Antoine Meo, argentinianul Kevin Benavides a preluat conducerea în clasamentul general, iar Emmanuel Ghiene și-a coborât de pe 28 pe 30. Astăzi este zi de pauză. 55 de ani, îți dai seama, băieți ăștia... Petranzel și Carlos Sainz, unul are 55, unul 52, Petranzel din 88 concurează în raliul Dakar, deci practic toată viața lui, cred că în rest nu face nimic tot anul. Mișto viață. Două săptămâni acolo și... Foarte tare, nu? Concurează, a prins și Africa și America de Sud. În fine, mie mi se pare interesant asta cu Lionel Messi. Eu, de când e Lionel Messi în vogă, de, și sunt deja 12 ani, cam așa, ca de pe la 18 ani joacă, ăsta nu face pauză. Orice fotbalist mai are... El a avut o singură accidentare, din ce mi-aduc eu aminte, care l-a ținut vreo 2-3 luni pe bară. În rest, el joacă perpetu. Indiferent că joacă în Cupa Spaniei, în primele tururi cu echipe din ligi inferioare, că pe el alții mi-au odihnea antrenorul, el juca. Serios. Și a ajuns acolo la 30 de ani și joacă în continuare. Foarte mi se pare fascinant. Asta ce se plictisească la un moment dat. N-a dat de neapiții. Îl ținea pe bancă. O să-i ca pe Teranzel, la 52 de ani joacă. Exact. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I want